Вы слухаете радио «Свобода». У Менску 21 година. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Выйшлі на волю Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншай. У 6 акругах могуць адбыцца выбары на безальтэрнатыўнай аснове. На алімпіядзе ў Пекіне Аксана Мянькова заваявала золата ў кіданні молата, а Мурат Гайдараў бронзу ў вольнай барацьбе. Гэта іншае пасля навінаў. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. У Варшаве сёння падпісанае пагадненне паміж злучанымі штатамі і Польшай аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай супроціракетнай абароны. Дакумент падпісалі дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі. Перамовы доўжыліся 18 месяцаў. Расія заявіла, што яе войскі застануцца ў буфернай зоне вакол паўднёвай Асетыі ў Грузіі столькі, колькі Масква палічыць патрэбным. Намеснік начальніка генштабу Расіі Анатоль Нагавіцын заявіў, што ў расійскіх міратворцаў ёсць мандат дзейнічаць таксама ў буфернай зоне вакол Абхазіі. Паводле яго, буферная зона ўключае ў сябе ключавы горад Сенакі. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў заявіў учора ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, што большая частка расійскіх войскаў будзе выведзеная на тэрыторыю паўднёвай Асетыі і ў Расію да 22 жніўня. Парламент Абхазіі звярнуўся сёння да Расіі з просьбай прызнаць незалежнасць рэспублікі. Заканадаўцы ўхвалілі зварот да Расіі, у якім просяць прызнаць незалежнасць Абхазіі і падтрымаць расійскую вайсковую прысутнасць у рэспубліцы. Намеснік кіраўніка верхняй палаты расійскага парламента заявіў, што Савет Федэрацыі збярэцца на надзвычайную сесію панядзелак 25 жніўня, каб абмеркаваць прызнанне незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбыў у Кабул і сустрэўся з вайскоўцамі, якія засталіся жывымі пасля нападу талібаў. 10 чалавек былі забітыя і 21 паранены ў адным з самых цяжкіх сутыкненняў паміж талібамі і сіламі міжнароднай кааліцыі. Бой адбыўся ў пачатку гэтага тыдня на ўсход ад Кабулу. У аэрапорце Мадрыду самалёт гішпанскай кампаніі «Спан-Эйр» пры ўзлёце сышоў з паласы і загарэўся. Паводле афіцыйных прадстаўнікоў загінулі 148 чалавек, у жывых засталіся 26 чалавек, многія з іх параненыя. Як паведамляе карэспандэнт «Свабоды», пры ўзлёце ў самалёта адваліўся рухавік, ён упаў на зямлю і загарэўся. Гэта быў выпуск навінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння выйшлі на волю адразу два палітвязні Сергій Парсюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Сергія Парсюкевіча выпусцілі з менскай калоніі, ну а Андрэй Кім ехаў дадому з Бабруйска. Дзесьці пасля 18 гадзіне яго сустрэлі на парозе не толькі маці, але і журналісты. Сярод іх быў і наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч. Только что Андрей Ким приехал до себе до дому, это приписка 124, его чакали журналисты, шмат было фотокорреспондентов, и он на ганку дому дал короткое бриф интервью, он рассказал, что сегодня фактически его на вызволение, больше за 7 хвилин его выкликали с працы, и он ночь просовал, его выкликали, не дали поспать. Сказали, что ты вольный, показали указ о помиловании, навод дали доверку, что, ну, что он помилованный, и не дал навод собрать речи, выступили фактически с Бабруйской колонии, и он сел на маршрутку, приехал, потом на метро добрался сюда, и тут его чекая мать, и тому размова с журналистами была короткая. Его главное, головное уражение было с турмы, это то, что шмат, вельми шмат людей сидит ни за что, он сказал так, что я сидел ни за что, но я думал, что это я таки один, оказалось, таких людей, и предпринимальников, и ученых, и музыкантов вельми шмат, и все сидят по 6-8 годов, так что, когда, скажем, мне еще пошансовало, что только полтора года дали. Ну, его добрый настрой, он вельми задоволенный, что так все отбылось, и сказал, что он верил, за счет верил, что его вызвали детерминово. Олег, вот сегодня выпустили Сергея Парсюкевича, иншего политзняволенага, он сказал, что збирается заняться политикой. Ці гаврыў про свои дальнейшие планы Андрэй Кім? ён казаў, што застаецца вось у гэтым рэчышчы актыўнага чалавека, але дакладна не казаў, сказаў, што ёсць планы, потым я параюся і потым агучу іх. Так дакладна, як у Парсюкевіча гэта не прагучала, але мяркуючы па ягоных настроях, па тых, што ён казаў, пра тое, што ён бачыў у турме, відаць, што ён не будзе ўхадзіць кудысьці ў цень. Гэта быў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, ну а крыху раней яму ўдалося пагаварыць і з віцебскім прадпрымальнікам Сергеем Парсюкевічам. На віну пра тое, што Сергея Парсюкевіча вызвалілі, паведамила актывістам руху за свабоду жонка прадпрымальніка Наталля. Журналістам яна казала, што больш нічога не ведае і не хавала эмоцый. Да, он мне позвонил. Абсолютно внезапно отпустили и все. Он сейчас стоит возле ворот тюрьмы. Яшчэ праз гадзіну Сергей Парсюкевіч наладзіў імправізаваную прэсавую канферэнцыю ў двары дома, дзе месціцца офіс руху на чале з Александрам Міленкевічам. Сергей быў вельмі ўдзячны сябрам і казаў, што дзякуючы іх падтрымцы заўсёды верыў, што выйдзе на волю датэрмінова. «Пасля вызвалення Александра Казульна я зразумеў, што буду наступны па чарзе», – сказаў прадпрымальнік. Вось як адбывалася вызваленне. Сергея выклікалі з працы да начальніка калоніі і пратрымалі некалькі хвілін у галідоры. Зайшоў, ён говорит, да, ідзіце, сабірайце вещи. Тихо, спокойно, щоб на зоне... Зайшоў да начальніка, ён кажа, так, ідзіце, збірайце речы. Толькі каб шуму не было забурэння ў калоніі. Нікому не кажыце. Мне ніякого указу не показалі, але мяркую, як і з Казуліным, гаворка пра памілаванне. Але я не вінаваты і буду дамагацца рэабілітацыі. Таксама буду дамагацца, каб пакаралі тых, за каго я патрапіў у турму. Гэта не толькі міліцыянт Дулуб, ён дробная асоба ў гэтай справе. Пра тое, што ёсць загад мяне пасадзіць у турму, мяне даўно папярэджвалі. За сваё вызваленне Сергей Парсюкевіч удзячны найперш цвёрдай пазіцыі ЗША і краіну Еўразвязу, а таксама беларускім дэмакратычным сілам і журналістам недзяржаўных медый, якія пра яго не забывалі. Сергей Парсюкевіч прывёў такі прыклад, калі яго прывезлі для адбыцця пакарання ў шклоўскую калонію, вязні ўжо ведалі, што ён апазіцыянер, наладзілі яму добры прыём і задавалі шмат пытанняў, у тым ліку палітычных. Паводле Сергея Парсюкевіча, большасць вязняў у турмах вельмі негатыўна ставяцца да дзейнага рэжыму і вітаюць апазіцыянераў. К апазіцыянерам ко мне относились очень уважительно, очень доброжелательно, всегда помогали. Можна сказаць, был авторитетом. Умовы ў беларускіх турмах Сергей Парсюкевіч назваў вельмі дрэннымі. Нагадаю, за паўгода зняволення былы прадпрымальнік сядзеў у турме на Акрэсціна, ізалятары на Валдарскага, у Шкловскай і Менскай калоніях. Але самым цяжкім Сергей Парсюкевіч назваў мэтанакіраванае прыніжэнне чалавечай годнасці ў беларускіх турмах. Гэта сістэма, да. Ну, насколько я понимаю, в обязанности, может быть, негласной администрации входит людей унизить, поломать духовно, там, как угодно. Чтобы люди превратились в скот. Но народ с этим борется. З Беларусі Сергей Парсюкевіч з'язджаць не збіраецца. Кажа, тут моя радзіма, тут магілы моїх продкаў. Про свои планы на будущее былый политязень заявил в свободе. Когда-то я был не так давно, еще полгода назад, индивидуальным предпринимателем. Еще полгода тому я был индивидуальным предпринимальником, из этого жил. Зараз я такой возможности позбавлены, лицензию у меня отобрали. Спадзяюся, у меня будет час заняться политикой. Ищу, что у колонии я пробыл недаревно. Шмат думал над тем, что нам треба зрабить Украине. И на воле буду спробовать это зрабить. И буду стараться это сделать. Сказаў свабодзе вызвалены прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч. Першымі вызваленне палітвязняў віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. У прыватнасці, пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо сказала: «Мы вельмі радыя гэтаму новаму важнаму кроку, які быў зроблены беларускімі ўладамі. Мы спадзяемся, што будуць і новыя крокі, якія дазволяць усталяваць шчыльнейшыя стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам». А вось рэакцыя беларускага палітыка былога палітвязня Паўла Свярынца. Найперш, дзякуй Богу, хлопцы на свабодзе. Яны сапраўдныя героі, байцы, вытрымалі. У палітычным сэнсе вызваленне Кіма і Парсюкевіча – гэта адказ рэжыму на перамовы Лукашэнка з Медведзевым. Відавочна, не дамовіліся па газе, рэжыму зараз патрэбны захад. Таму гульня працягваецца. Пра рэальнае паляпшэнне сітуацыі казаць не выпадае, але абмен, як кажуць, ідзе. Каментуючы вызваленне Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч заявіў: «А рэжым не ў стане па фінансава-эканамічных прычынах утрымліваць пазіцыю жорсткіх рэпрэсій унутры краіны і канфрантацыі з Еўропай. ситуации невысветленности взаимоотношений с Россией, в первую очередь в экономическом плане. Лукашенко требует искать иные границы финансов, тем более, что пробы знайти их в третьем свете не оправдались. Тому кроки робятся. Лукашенко поспробует домочиться, как Европа задоволилась этими двумя чинниками, а ненавито. Политвязно вызвали кандидатов в депутаты, не будут без палками подчас выборщей кампании. Сказаў Віктор Івашкевіч. І яшчэ водгук на гэтую тэму з нашага сайту. Алесь з Магілёву адгукнуўся наступным чынам. Як толькі вызвалілі Казуліна, Беларусь на Алімпіядзе атрымала першае золата. І вось другое золата за вызваленне Кіма і Парсюкевіча. Як заўсёды мы чакаем вашых водгукаў і тэлефанаванняў. Званкі на свабоду. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце. Ваши водгуки, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и про СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Агляд звонков на свободу позднее в нашей программе. Александр Казулін, якога беларускія ўлады вызвалілі 16 жніўня, паведаміў, што будзе актыўна ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта заявіў, што ёсць пагроза ягонай бяспецы. Пры гэтым ён спаслаўся на тое, што яго паўсюль суправаджаюць тры аўтамабілі з супрацоўнікамі спецслужбаў. Перадае Любоў Лунёва. Александр Казулін апавёў пра абставіны свайго вызвалення. Нагадаем, 16 жніўня яго вызвалілі з віцебскай калоніі, дзе ён адбываў 5.5 года зняволення за падзеі 25 сакавіка 2006 году на праспекце Дзяржынскага. 17 жніўня былы палітвязень быў на пахаванні свайго цесця ў Дзяржынску. Да прэс-канферэнцыі ён пазбягаў сустрэч з журналістамі і размаўляў з палітыкамі. Александр Казулін паведаміў, што не бачыў указу пра сваё памілаванне. Сам факт памілавання ў дачыненні да яго ён расцэньвае як ганебны фарс, бо не лічыць сябе вінаватым у крымінальным злачынстве. Палітык заявіў, што будзе дабівацца поўнай рэабілітацыі. Несколько аспектаў. Конечно же, это знак и России, особенно в преддверии сложных переговоров, которые происходили у Лукашенко и Медведева, потому что ведь указ вышел 15 августа, когда встречался Путин и Сидорский. Естественно, что это знак России как аргумент торговли с ней. Но, конечно же, этого бы никогда бы не было, если бы не было твердой последовательной позиции Соединенных Штатов и Евросоюза в целом. Дзеянні спадара Ляўковіча, які цяпер займае пасаду старшыні партыі, Казулін назваў здрадай. Пры гэтым ён падкрэсліў, што спрэчкі і скандалы ў стане дэмакратычнай апазіцыі цяпер выгадная толькі ўладам. Экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта паведаміў, што будзе ўдзельнічаць у выбарах. Я буду участваць у прэзідэнцкай кампаніі. Вопрос только в каком качестве. Што тычыцца цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў, Казулін для забеспячэння іх празрыстасці заклікаў ЗША і Раду Еўропы падарыць цэнтр выбаркаму празрыстыя скрыні. За 5 дней до срочного голосования можно ночью, значит, в этих урнах поменять все, что хочешь. А потом утром 29 сентября допустить наблюдателей по счету голосов. Достаточно вкинуть всего лишь от 10 до 20% в зависимости от ситуации. Не надо все менять. А прозрачная урна исключает такую возможность. Поэтому обращаюсь с нижайшей просьбой к Евросоюзу, ОБСЕ и США. Ну помогите, пожалуйста, подарите Центр избиркому прозрачную урну. Александр Казулін заявил про небезпеку для своего життя с боку белорусских спецслужбов. В Комитете государственной безопасности создано подразделение в количестве от 15 до 20 человек, которое занимается только проблемами моими и моей семьи. Всеми вопросами наружного наблюдения машин решает не одно КГБ, а еще здесь работает служба безопасности президента. Я могу подвергнуться физическому устранению. Но если я попадаю в какую-то неприятную ситуацию, эта ситуация конкретно будет подготовлена спецслужбами. Александр Казулін некалькі разоў подкреслил, что головным приоритетом для его надзейности стане вызваление Андрея Кіма и Сергея Парсюкевича. Але, як пазней высветлілася, яны выйшлі на волю той самы час, калі адбывалася прэс-канферэнцыя. Паведамляла Любоў Лунёва. Якія агульныя ўражанні ад сваёй прэсавай канферэнцыі пакінуў Александр Казулін? Ці падаліся пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі сітуацыі, у чым палітычная перспектыва Казуліна? Сёння гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты свабоды, журналісты Вадзім Казначэў, Александр Старыкевіч і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Эксперты за свабоды ў нашым эфіры слухайце пасля навінаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Выйшлі на волю Сергій Парсюкевіч і Андрей Кім. Абодва патрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы США і Францыі. Прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца займацца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншай. У 6 акругах могуць адбыцца выбары на безальтэрнатыўнай аснове. На Олімпіядзе ў Пекіне Аксана Мянькова заваявала золата ў кіданні молата, а Мурат Гайдараў – бронзу ў вольнай барацьбе. А зараз наш спецыяльны выпуск «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэнне. Бабруйская вертыкаль скуе апазіцыйныя прэтэндэнта на дэпутацтва Алеся Чыгіра. Лічба. 67% участковых выбарчых камісій складаюць жанчыны. Факт. Гомельскае абласное радыё адвяло прагнозу надвор'я часу ў 12 разоў больш, чым выбарчаму працэсу. Здарэнне. У публікацыі органа бабруйскай вертыкалі ў здзеклівай форме апавядаецца пра недаўняе гвалтоўнае затрыманне мясцовага палітыка Алеся Чыгіра. Я ўпэўнены, што без ідэалагічнага аддзела гарвыканкама гэты артыкул з'явіцца ніяк не мог. Відавочна, што гэтыя людзі паміж сабой размаўляюць імі словамі вогнічыства, гатавання, рынкінг, там, замарцефаніў. Гэта іх узровень. Ось мерзкая выхадка, такі мерзкі выпад. Рэдактар газеты гарвыканкаму «Бабруйскае жыццё» Александр Казак. Іронію бачу, нейкі сарказм бачу, ніякой абразы. Це маладзёжны сленг і толькі. Не газета гэта выдумала, а гэта ўзята з крыніц дакладных. Пра якія крыніцы гаворыць спадар Казак, высветліць не ўдалося. Ён зазначыў, што адкажа на ўсе пытанні толькі ў судзе. Але Чыгір, хоць і лічыць артыкул абразлівым, усё ж судзіцца не збіраецца. Усе гэтыя структуры, міліцыя, пракуратура, КДБ, суд, сродкі масы інфармацыі дзяржаўныя, яны паміж сабой павязаны. Таму спадзявацца на справядлівы разгляд гэтай справы не выпадае. Лічба. 67% чальцоў участковых выбарчых камісій складаюць жанчыны. Гэту лічбу назваў сёння на прэсавой канферэнцыі ў Менску сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Ён дадаў, зноў цяжар выбару кладзецца на жаночыя плечы. Людміла Петіна, актывістка жаночага руху, кажа, гэтая, так бы мовіць, традыцыя цягнецца яшчэ з савецкіх часоў. Звычайна ў склад камісіі ўваходзяць супрацоўнікі сістэмы адукацыі. Ці прадстаўнікі розных там жэсаў. Гэта жанчыны падначаленыя, проста выканаўцы, якія не маюць свайго голасу. Факт. Грамадскае аб'яднанне Беларуская асацыяцыя журналістаў вядзе маніторынг асвятлення парламенцкіх выбараў у беларускіх СМІ. Мэта – вызначыць, наколькі поўна ды ўсебакова мэты асвятляюць кампанію, а таксама наколькі апублікаваныя матэрыялы адпавядаюць прынцыпам этыкі і прафесійным стандартам журналісцкай працы падчас выбараў. Моніторинг охоплює 20 сродків масової інформації. Поводи ситуації за пошні два тидні, регіональні електронні медії надалі виборам мізеру уваги. Гэтак Гомельське обласне радіо адвело прогнозу на двор'я часу у 12 разів більше, чим випушимо процесу. А Могильовське телебачення «Новості регіон» ТРК Могильов увогуле обмежувалися некількими секундами. Коментує куратор моніторингу ся прабажу Олеся Антіпенко. Демократичних країнах завжди робиться акцент на ситуацію конкуренції поміж різними політичними партіями, ідеями, сценарами, варіантами. У цьому сенсі у нас виборів, як вибору, поки що нема. Фактично, державні медіа маргіналізують потенційного виборщика. Ураження. Претендентов кандидати на депутатство намісника старшині партії БНФ Олексія Янукевича представники столичної автозаводської округової комісії номер 92 обов'язали написати заяву. Мовляв, у випадку перемоги на виборах ён звольниться з праці. Між тим, гэтае патрабаванне правамоцнае тільки тоді, коли претенденти займають посаду президента, судді або з'являються депутатами місцевого совету депутатів. Олексій Янукевич ділиться своїм ураженням. Потребование такое было не обґрунтовано ни одним законом. Моя такая думка, что их низкая квалификация, и они не разобрались в потребованиях выборщих законодавства. Рахунувати их будет, ну, хиба что себе дороже. То я эту заяву написал и им покинул. Я бачу тут один, что комиссии формуются на суперах заявлениям Ярмошина и инших державных наших дешов, не поводле авторитету и обознанности у выборщих законодавства, или поводле зручности для улад. Наступная тематичная передача «Виборчий дзённік» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун. Працягваем праграму. Сёння на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказаў вядомы расійскі палітолог Сергій Караганаў. Паслухайце фрагмент гукавога запісу перадачы. Ужо больш як 10 гадоў выбару ў Беларусі гэта фікцыя. Я быў і кандыдатам у дэпутаты, і назіральнікам. Аднойчы даводзілася бачыць назіральніка ДСНД, ён быў у Сярэдняй Азіі. Даволі шмат выпіў, закусіў у буфеце, і чхаць ён хацеў на ўсё і ўся. Вы лічыце, што гэта ў нашай краіне будзе доўга працягвацца? К сожалению, это безобразие в вашей стране будет продолжаться очень долго. Я вместе с вами глубоко огорчен тем, что и обозреватели из СНГ, да, впрочем, обозреватели из других стран Европы весьма философски относятся к тому, что в Беларуси отсутствуют элементарные демократические свободы. Продолжаться будет долго, потому что я думаю, что от атаки Грузии на Осетию уже в наибольшей степени выиграл официальный Минск. А теперь он может спокойно полагаться на то, что Россия его не сдаст. Запіс адказаў Сергея Караганава на пытанні наведнікаў нашага сайта слухайце хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода. Набліжэнне даты 21 жніўня кожны год асабліва перажывае жыхар Баранавічаў Валеры Фенюк. 40 гадоў таму, у жніўні 68-га, яму было 20 гадоў. Служыў у савецкай арміі, дзе стаў камандзірам танка. Яго экіпаж на загад савецкага камандавання ў першым эшалёне перасёк межы Чэхаславакіі. Ну, як заехаў, як пашлі мы па Чэхі ўжо, перасеклі раніцы, ну, на світанні так перасеклі, 21-га, світала, і я еще так поглядел, повернул, написано «Чешско-Словенская республика». Пограничник чешский стоит. Думаю, чего ты тут стоишь, хлопец? Такая армада изе. Сколько наша дивизия отдайте, и он стоит, это чешский солдат. Я почитал «Чешско-Словенская республика». И пошли мы по этой. Як пошли, а там некие, пошли некие горы. Я помню, природа такая, не такая, как у нас. Некие горы были. А як глянешь в этих горах, танков этих, ну, конца не видать. Глянешь туды, глянешь туды. Самолеты летят себе, сверху. Танки себе, машины идут. Ну, думаю, тут что-то не то. А я как еще поехали по этих селах чешских, гляжу, люди плачут стоять, коли плотов. За голову хватаются. Ну, думаю, тут это что-то не то. Что-то не то. А как зашли уже до Либерца мы, там уже нас устрели так в этом Либерце, что не дай бог. Кидалися, кидали чем и яйцами, и помидорами, и пьяны ни воды нам не давали, и там кругом плакаты, ни капли воды оккупантам. Иван, иди домой, там, тебя тут не ждали, тебя ждет Наташа, Москва туда, указатели стоят туда. Конечно, нас не ждали. Пазней экіпаж танка, якім камандаваў Валеры Фенюк, заняў пазіцыі ў чэшскім горадзе Тын над Вултавай. Са славутай чэшскай ракі, якая працякае праз горад, танкісты першым часам і бралі ваду, цягалі яе прыцемкамі ў флягах. Усе бачныя з іх берага арыенціры горада былі занесеныя ў так званую картачку агня. Першым арыенцірам быў мост, а сёмым апошнім касцёл. Што праўда, за час свайго побыту ў Тыне танкісты не зрабілі ніводнага стрэлу. Часта толькі хадзілі замазваць на сценах антысавецкія лёзунгі. Адзін з іх, «Прага наша, Москва ваша», напісаў па-руску на агароджы касцёла ў той час 19-гадовы юнак Карл Гаек. Сёння Карл Гаек – стараста Тына над Вултавай. Калі ён праз Радыё Свабода даведаўся пра беларускага танкіста, то вырашыў запрасіць яго ў гэтыя жнівінскія дні ў свой горад. – Пры гэтым у тыне развесілі улёткі з фатаграфіяй Валерыя Фенюка ў форме танкіста і надпісам «Яго шукаюць». Што адбылося далей, як сустрэлі былога танкіста ў чэшскім горадзе, вы можаце пабачыць і прачытаць на нашым сайце ў фота і відэарэпартажы вяртання акупанта. А зараз дамо слова старасту горада, які адказвае на маё пытанне, чаму ён вырашыў запрасіць Валерыя Фенюка. Я пра гэтую магчымасць даведаўся, што жыве салдат, які ў той час акупаваў тын, сілай яго заняў супраць волі нашых грамадзянаў і цэлага народу. Але я мяркую, што праз нейкі час заўсёды добра сустрэцца, калі два бакі сустрэнуцца, растлумачыць свае тагачасныя пазіцыі, каб знайсці карані і прычыны тых падзеяў. А галоўнае, цяпер ужо час такі, калі жывем пры дэмакратыі, сабе ўзаемна не пагражаем, так што можам пра тое пагаварыць цалкам без эмоцыяў, без узаемнай нянавісці, бо нянавісць нешта страшна дурное. Я рад, што спадар Фенюк такі, які ёсць. Ён, як шараговы салдат, хлопец, пакліканы ў войска, не мог выбіраць. Сёння ён выклікае ў мяне асацыяцыю прыемнага цывільнага чалавека, які патрапіў у тую нявыкрутку, што мусіў сюды прыйсці. Я рады, што ён прыехаў. Не ведаю, хто яму першы сказаў і як даўно ён гэта зразумеў, тады ці ўжо тут праз 40 гадоў, ад чаго нас прыехалі вызваліць. Я яму ўжо тлумачыў, што тады, у канцы 60-х, мы ўпершыню ўздыхнулі свабоды. Гэта быў фантастычны час. Акрамя рокавай музыкі, Бітлз і падобнага, што да нас прыходзіла з захаду, палітыкі раптам пачалі паводзіць сябе незалежна адносна Масквы. Людзі маглі выказвацца вальней. Гэта быў надзвычайны час. Мы ўсе жылі як у сне, такім прыгожым. А потым з таго сну мы былі разбуджаныя тымі танкамі. Гаварыў стараста тына над Вултавай Карл Гаек. Ну а камандзір савецкага танку Валерый Фенюк з Баранавічаў пазней будзе яшчэ госцем нашай начной свабоды. А зараз званкі на свабоду. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык. У Сочы адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Гаворка вялася галоўным чынам пра аб'яднанне сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама пра кошт газу для Беларусі на наступны год. Каментары слухачоў. Я катэгарычна супраць таго, каб ствараць сумесна з Расіяй супрацьпаветраныя войскі і размяшчаць іх на тэрыторыі Беларусі. Расія з нашай тэрыторыі будзе пагражаць нашым добрым, міралюбівым суседзям, якія асабіста нам, нашай краіне, не пагражаюць. Нехай Лепіна спусціць сабе вялікі імперскі дух і ў сябе пасля эры бальшавізму замецца гадоўлі і будоўлі першых радкоў дэмакратыі і еўрапейскай цывілізацыі. Галоўнакамандуючы беларускай дзяржавы на ўвесь свет кляўся легчы пад танк варожы, каб не дапусціць ворага на зямлю Вялікай Русі. А як надышоў гэты час, так ён павёў сябе як страус. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін правіў першую прэсавую канферэнцыю пасля вызвалення з турмы. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму вызвалення палітвязня. Поздравляю белорусскую оппозицию с победой. Александр Казулин свободен. Благодарю и низко кланяюсь Европейскому Союзу, США, за огромную поддержку белорусской оппозиции в борьбе за освобождение Александра Казулина. Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны. Но я все равно скажу. Вот Казулин требует 2 миллиона евро от нашего правительства. А я считаю, что ему нужно предъявить иск Миленкевичу, с которым он затеял эту бузу. Пока Казулин сидел, Миленкевич за границей получал ордена, медали и большие деньги. Выказывание комментуя политолог Олесь Лагвинец. Размова идея про то, кто сажал у тюрьму и за что сажали у тюрьму Александра Казулин. Вся сусветная супольность и белорусская демократичная громадскость признавала его вязнем сумления. И человек, который потерпел от такого несправедливого решения, мая право спогоднять урон от белорусской державы. Наступное телефонование на тему выборов депутатов у Палату представников. Что касается выборов, которые Александр Григорьевич, дорогой, по телевизору уговаривает себя, что, пожалуйста, выборы должны быть демократичными, открытыми, честными. Ой ли! похоже, что большинство кандидатов в депутаты, парламент не готовы выполнять свои прямые служебные обязанности. Они надеются, что их вертикальщики назначат депутатом или избиратели за них случайно проголосуют. Не включили всех сведомых в избирательные комиссии, так всех с улицы и не включат. Наблюдателей понаедет больше, чем голосующих. При этом с готовыми выводами, что все недемократично. Владимир Мозер. Выказывание комментує громадський редактор гэтага тыдня, один з кандидатов на удзел у выборах Ярослав Берніковіч. Наблюдателей, сапраўды, будзе много, але там будуць наблюдателі з Росіі, постсавецкіх нейкіх краін. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. У Менску 21:30. У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Выйшлі на волю Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў турму пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Прадпрымальнік Парсюкевіч заявіў, што будзе дамагацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца заняцца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Казулін лічыць, што байкатаваць выбары трэба будзе, калі ўлады прадэманструюць негатоўнасць правесці выбары дэмакратычна. На пекінскай алімпіядзе беларуска Аксана Мянькова выйграла залаты медаль у кіданні молата. У вольным дужыні атлет з Беларусі ў вагавай катэгорыі да 74 кілаграмаў выйграў бронзавы медаль. Цяпер Беларусь мае 13 алімпійскіх узнагародаў, паводле якасці медалёў займае 20-е месца, паводле колькасці 12-е. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншай. Прынамсі, ў 6 акругах выбары дэпутата Палаты прадстаўнікоў пройдуць без альтэрнатывы. Пра гэта паведаміў сёння сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. В эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. У Варшаве сёння падпісанае пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Польшай аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Дакумент падпісалі дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі. Расія заявіла, што яе войскі застануцца ў буферной зоне вакол паўднёвай Асетыі ў Грузіі столькі, колькі Масква палічыць патрэбным. Намеснік начальніка генштабу Расіі Анатоль Нагавіцын заявіў, што ў расійскіх міратворцаў ёсць мандат дзейнічаць таксама ў буферной зоне вакол Абхазіі. Ён нагадаў, што гэтая зона ўключае ў сябе ключавы горад Сенакі, дзе раней была грузінская вайсковая база. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў заявіў учора ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, што большая частка расійскіх войскаў будзе выведзеная на тэрыторыю паўднёвай Асетыі ў Расію да 22 жніўня. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбыў у Кабул і сустрэўся з вайскоўцамі, якія засталіся жывымі пасля нападу талібаў. 10 салдат былі забітыя, 21 паранены ў адным з самых цяжкіх сутыкненняў паміж талібамі і сіламі міжнароднай кааліцыі. Прэм'ер-міністр Лібану Фуад Сіньёра прыбыў у Багдад. Ён стаў другім арабскім лідарам, які наведаў Ірак з моманту звяржэння рэжыму Садама Хусейна ў 2003 годзе. Некалькі дзён перад гэтым у Багдад нанёс візіт кароль Ярданіі Абдалла. У аэрапорце Мадрыду самалёт гішпанскай авіякампаніі «Спанэйр» пры ўзлёце сышоў з паласы і загарэўся. Загінулі 148 чалавек, жывых засталіся 26. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў студыі Сергей Шупа. Хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучыць рэпартаж з онлайн-канферэнцыі, якая адбылася сёння на нашым сайце «Свабода.орг». Яе госцем быў старшыня прэзідыуму рады ў пытаннях знешняй абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергей Караганаў. А зараз прапануем вашай увазе экспертызу «Свабоды». Якія агульныя ўражанні ад сваёй прэсавай канферэнцыі пакінуў Александр Казулін? Ці падаліся пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі сітуацыі? У чым палітычная перспектыва Казуліна, якую нішу ён можа знайсці ў цяперашняй палітычнай канфігурацыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць журналіст Вадзім Казначэеў і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. вами все удельники нашей сегодняшней экспертизы присутничали на сегодняшней прессовой конференции Александра Казулина. И первым мы начнем оценивать некую политическую перспективу, сегодняшнюю перспективу былого кандидата в президенты. Я попросил бы вас поделиться огульным уражением от Казулина. Каким вы нашли его после вызволения? Ці показав ён, што не адарваўся ад беларускіх рэаліяў, ці падаліся вам пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі, што вам найбольш запомнілася? Калі ласка, Вадзім Казначаю. Ад беларускіх рэаліяў ён не адарваўся ў кожным выпадку, таму што, на жаль, турма і ў прыватнасць за іншадумства, за палітычную дзейнасць, гэта ўжо таксама беларускія рэаліі. Што ж тычыцца непасрэдна вот гэтых рэаліяў палітычных, дык я мяркую, што ён адарваўся ад іх натуральным шляхам, але мяне парадавала, наколькі ён хутка ў гэта ўехаў, так скажам, бо гэта ж прайшло літаральна некалькі дзён перад тым, што першыя дні ён быў заняты зусім іншымі такімі сумнымі справамі, пахаваннем цесця. Тым не менш, вось гэтыя ацэнкі яго меркаванні, якія прагучалі на прэсавай канферэнцыі, падаліся мне прынамсі разумнымі цвярозамі і адэкватнымі. Калі вы хацелі, можа, зараз адразу ўдакладніць, што вам найбольш падалося самым такім дакладным палітычна вывераным? Мне падаліся ацэнкі досыць палітычна вывернымі, і бачна, што гэта цвёрдая пазіцыя. Гэта і што тычыцца сітуацыі ў яго партыі, і што тычыцца выбараў і парламенцкіх, і прэзідэнцкіх, і таго, што ў дэмакратычных сілаў павінна быць сканцелідаваная пазіцыя ўвогуле і ў прыватнасці, ізноў жа, на тых жа парламенцкіх выбарах. Па-моему, гэтыя ацэнкі прагучалі досыць дакладна. Дзякую, гэта было меркаванне Вадзіма Казначаєва. Александр Старыкевіч, вашы ўражанні ад сённяшняй прэс-канферэнцыі Александра Казуліна, наколькі ён, ну, калі можа так выразіцца, апраўдал вашы чаканні? Казулін выглядаў лепш, чым я чакаў. Гэта ў тым сэнсе, што я не думаў, што ён здолее досыць хутка і адэкватна ацэніць сітуацыю. Бо ўсё-ткі 2.5 гады за кратамі, цяжкія рэчы выпалі на ягоную долю ў гэтым годзе, і шэраг ягоных заяў, зробленых падчас лютаўскай прэс-канферэнцыі, калі ён быў на волі з прычыны пахавання жонкі непрацяглы перыяд, ну, яны гучалі ўсё-ткі неяк неадназначна. Сёння гэта быў такі палітык, гэта магла быць прыкладна так гучаць прэсавая канферэнцыя любога з лідараў АДС, таму ён у гэтым сэнсе парадаваў. Хаця, канешне, быў трошкі шматслоўным, было таксама бачна, што ў калёне ён чытаў шмат кнігаў па ўсходняй філасофіі, і час ад часу яго ў гэту галіну заносіла. Але я думаю, што гэта тое, што цягам часу паправіцца. Калі ўжо вы гэта закранулі тэму, я таксама маю свае ўражанні. Можа быць, вот гэта і шматслоўнасць, і ўвесь час перавод размовы на нейкія філасофскія катэгорыі, цемры, святла. Всё гэта, можа быць, паказвае, што трошкі і пастась, ну, скажам так, вот прапаведніка ў ім сёння пераважала, чым і пастась палітыка. Вам так не падалося? Ну, я думаю, хутчэй, што ён быў трошкі не сканцэнтраваны ў сваіх выказваннях. Не ўпэўнены, што ён мяркуе быць прапаведнікам, але ў нейкіх сітуацыях ён сапраўды гаварыў менавіта з такіх пазіцыяў. Але я б не сказаў ўсё-ткі, што гэта пераважала. Проста было дастаткова заўважна. Давайте цяпер перайдзем да палітычнай перспектывы Александра Казуліна на фоне яго вяртання, на фоне таксама сённяшняга вызвалення і Кіма, і Парсюкевіча. Цяпер ужо ўлада зрабіла ўсё, каб не было міжнародна прызнаных палітычных вязняў у Беларусі ў зняволенні. Безумоўна, што ўлада будзе цяпер патрабаваць нейкіх адпаведных дзеянняў ад Захаду. Але, можа быць, нам нават важней зараз тое, як Казулін здолее знайсці сваё месца, сваю палітычную нішу. Ён ужо сустракаўся з многімі апазіцыйнымі лідарамі, акрамя Александра Мілінкевіча. Ён вельмі стараўся гаварыць вельмі асцярожна, каб нікога не зачапіць, нікога не пакрыўдзіць. Вадим Казначеєв, як вам здається, саме може зараз складаний виклик перед опозицією знайти нейкі відповідну ролю для Казуліна, для його політичного потенціалу? Як ви гэта бачите, гэтую проблему? У гэтай ситуації, натурально, шмат што залежить від самого Олександра Казуліна, від того, як він буде себе поводити, якую лінію проводить. Але я скажу так, що нейкая глеба для виступки у яго зараз, на мою думку, вельмі спрыяльная. І я думаю, па-першае, што ў кожным разе вось гэтая канфігурацыя і персанальны расклад, скажам так, а гэта вельмі важна, у апазіцыі ён натуральна зменіцца. Якая там ніша, якой глыбіні і шырыні знойдзецца для Казуліна, гэта, канешне, прадказаць цяжка. Але не будзем забывацца на тое, што, зноў жа, персанальны фактар вельмі важны, і што вось гэтая ніша політичного лідера, персональної альтернативи теперішньому керівнику, яна вольна у опозиції. На жаль, опозиція наогул з середини 90-х на гэтае питання адказу практично не давала. Ви лічите, Олександр Меленкевич зараз я не займаю, безумовно. Ні у яким випадку. Ні у яким випадку. Наколькі удасться Казуліну заняти гэтую нішу, наколькі ён здоляє яе займати, гэта іншае питання, і, ну, я думаю, што гэта просто загадзя прадказваць вельмі цяжко. Але ён має шанс. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Сённяшняя тэма – палітычныя перспектывы Аляксандра Казуліна. Тест на спелась апазіцыі. Вот Казулін захоча заняць ту нішу і пачне некія яркія дзеянні ў гэтым накірунку. Як павідзе сябе астатняе апазіцыйнае, скажам, кіраўніцтва, эліта? Яна будзе дапамагаць яму заняць тую нішу? Ці перашкаджаць? Што я магу сказаць упэўнена, гэта тое, што не будзе адназначнай пазіцыі на гэта конт. Частка апазіцыі яго падтрымае, а частка будзе супраць гэтага. І гэта натуральна. Тут пытанне ў тым, якая частка, наколькі вялікімі будуць гэтыя часткі. А гэта, я кажу, гэта ў значнай меры залежыць ад самога Казуліна. І тут я хачу яшчэ сказаць, што вось тое, што адбылося на апошнім з'ездзе яго партыя, Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, ну, тое, што яго адхілілі ад пасады старшыні, канешне, там гэта было малапрыстойна, гэта я самае мяккае значэнне знаходжу, гэта было проста не па-людску, але калі казаць вось не пра чалавецкія, а пра нейкія палітычныя наступствы, то гэта хутчэй у гэтым плане працуе хутчэй на Казуліна. Ён не будзе ўспрымацца як кіраўнік нейкай партыі. Вось тут было б цяжэй яму, канешне, у гэтым плане. Тому что, ну, там усе кіраўнікі партыі, усе, як бы, на роўных правах, да, а тут ён, ну, вось тое, што ён і сам падкрэсліваў на прэс-канферэнцыі, што я пачынаю з нуля. Так, ён быў пакрыжаны ўладай, а зараз такой яшчэ унікальнай сітуацыі, калі аказаўся яшчэ пакрыжаны і сваёй жа апазіцыяй. Аляксандр Старыкевіч, як вы бачыце вось перспектыву Казуліна ў гэтым сэнсе, працягніце нашы развагі з Вадзімам, і я дадам адну лічбу, рыхтуючыся да праграмы, паглядзеў апошнія вынікі сацыялагічнага пытання. Гэта НСПД праводзіў у чэрвені, і там пыталі людзей, калі б зараз пры галасаванні на прэзідэнцкіх выбарах былі тыя ж самыя прозвішчы, што былі ў 2006 годзе, то за Лукашэнку 39.5%, за Меленкевіча 8 і за Казуліна 7. 7% для беларускіх моў гэта даволі вялікі рынак, гэта значна больш, чым у Казуліна было на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. Гэта я проста дадаць да таго, як можна ацаніць перспектыву Аляксандра Казуліна. Все-таки гэтыя лічбы я б назваў досыць умоўнымі. Тут гаворка, ў прынцыпе, пра іншае. Ситуація, у якую трапив Олександр Казулін, вона вельми складана, бо фактично перед тим, як його випустить, улади зліквідували політичну пляцовку легальну, яку він займав. Казулін вийшов, але хто він, окремя того, що він екс-кандидат у президенти? Отказу на гэтае питання пакуль што нема. Але гэта нават не самае галоўнае питання. Проблема полягає у тим, що з одного боку, калі Казулін пачне дзейнічаць у межах існуючай апазіцыі, сур'ёзнага істотнага поспеху дамагчыся не атрымаецца. Бо там будзе нейкі перадзел, нешта ён сабе прыкладам адваюе. Будзе там АДС не 4, а 5 галовым. Але прынцыпова сітуацыя ў краіне, палітычныя расклады гэта не зменіць. Тому йому треба насамрэч створати нейку нову нішу, значно більш глибоку, чим та, яку сьогодні займає вся об'єднана опозиція. Аднак праблема ў тым, што выйсці па-за гэтыя межы будзе надзвычай складана. Бо ўлады, якраз стварыўшы такое апазіцыйнае гетта пэўнае, дазваляюць дэмакратам там існаваць, але любыя спробы выйсці па-за межы гэтага гетта вельмі жорстка караюць. Александр, ну тут фактычна кажаце, што Казулін як бы павінен стаць трэцяй сілай. Ну вот мары пра гэта, яны жывуць з 95-го году і чамусьці ніколі не ажыццяўляліся. Усё за чалавек, які прэтэндаваў быць трэцяй сілай, все роўна прыходзіла збіраць альбо паміж апазіцыяй, альбо паміж уладай. Я прошу прабачэння, але я не кажу пра трэцюю сілу. Я кажу пра тое, што гэта можа быць тая самая другая сіла, калі жадаеце. Бо ў нас сёння другой сілы няма. Па сутнасці, апазіцыя ператварылася ў дысідэнцкі рух, які досыць абмежаваны ўплыў мае на грамадства. Я кажу не пра тое, што трэба там ісці сім нейкім новым шляхам, ні ад улады, ні ад апазіцыі. Калі ласка, хай сабе ад апазіцыі, але выходзіць па-за тыя межы, у якіх яна сёння існуе, значна пашыраць поле сваёй падтрымкі. У гэтым палягае галоўная праблема. Палітычныя перспектывы Александра Казуліна абмяркоўвалі ў экспертызе «Свабоды» журналіст Вадзім Казначэяў і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Стрыкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Выйшлі на волю Сергей Прасюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Прадпрымальнік Сергей Прасюкевіч заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца займацца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншая. У 6 акругах могуць адбыцца выбары на безальтэрнатыўнай аснове. Сёння ў Варшаве дзяржсакратар ЗША Кандаліз Райс і міністр абароны Польшчы Радаслаў Сікорскі падпісалі пагадненне аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі часткі амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. На алімпіядзе ў Пекіне Аксана Мянькова заявала золата ў кіданні молата, а Мурат Гайдараў бронзу ў вольнай барацьбе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце «Свабода.орг» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём прэзідыуму Рады ў пытаннях знешняй абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергеем Карагановым. Прапануем вам адказы госця на пытанні наведнікаў нашага сайту. Праводзіў онлайн-канферэнцыю і падрыхтаваў гэтую перадачу да эфіру мой калега Сергей Навумчык. Ці вам не падаецца, што Расія замест канструктыўнага супрацоўніцтва ў Еўропе спрабуе адрадзіць гнілую традыцыю ўсходнеўрапейскага жандарма? І менавіта расійскае кіраўніцтва адказнае за будаўніцтва новых размежавальных лініяў. Прыклад Грузіі даволі паказальны. Цяпер чуюцца напроставыя пагрозы ў адрас Польшчы і аддзёргіванне Украіны. Ужо каму, а вам зразумела, што стратэгічна Расія прайграе ў гэтай гульні? Первое, Россия не расширяла НАТО, двигая военную структуру военного блока на восток, не развертывала систему ПРО, стратегические системы времен холодной войны. Россия единственное, что она сделала, это она защищала свое население и от уничтожения грузинским правительством. Так что, уважаемый Доминик, посмотрите внимательнее на то, что происходит. Я не буду обращать внимание на эпитеты, которые вы адресовали российской политике, но они, мне кажется, либо смешными, либо убогими. Я Россия не святой, но она действует, во-первых, в четких законных рамках, в отличие, например, от НАТО, которая бомбила Югославию. Мы не бомбили в аналогичной ситуации Тбилиси. Тбилиси по-прежнему прекрасный город с прекрасными мостами. Белград был разрушен. Россия очень аккуратно и провела операцию по принуждению по-моему, безрассудных тбилисских руководителей к миру. Это ей удалось. То, что мы сильны и защищаем свои интересы, очень многим не нравится. Ну что ж, мы, Россия не женщина, а легкого поведения, которое хочет нравиться всем. У Грузии Россия выдала паспорты осетинцам, а затем, нібито обороняючи своих громадянов, провела операцию по примусу до миру Грузии. Коли нам шакать подобной операции? Российских громадян у нас же больше, чем у Грузии. Уже больше 10 годов выборы у Беларуси – это фикция. Я был и кандидатом у депутата, и назиральником. Аднойчы доводилось бачить назиральника ДСНД, он был в Средней Азии. Довольно шмат выпил, закусил в буфете, и чхать он хотел на все и вся. Вы лечите, что это у нашей краине будет долго протягиваться? К сожалению, это безобразие в вашей стране будет еще очень долго. Я вместе с вами глубоко огорчен тем, что и обозреватели из СНГ, да, впрочем, обозреватели из других стран Европы весьма философски относятся к тому, что в Беларуси отсутствуют элементарные демократические свободы. Продолжаться будет долго, потому что я думаю, что от атаки Грузии на Осетию может в наибольшей степени выиграл официальный Минск. А теперь он может спокойно полагаться на то, что Россия его не сдаст. А, впрочем, обострение отношений, которое нагнеталось в последние годы, улучшило несколько положение рукой Александра Григорьевича Лукашенко, и он этим пользуется. Впрочем, Россия подходит к Минску весьма, по-моему, здраво и холодно. Как говорится, дружба дружба, а денежки врозь. И мне кажется, что путь к либерализации ситуации в Беларуси идет все-таки через капиталистические реформы, которые вроде бы начинаются в том числе и под экономическим давлением России. На якую дату Росіі запланаваны аншлюз Беларусі і як па-руску будзе звацца мая айчына пасля аншлюсу? Можете расслабиться. Мы, сколько я знаю, впрочем, я не сижу в органах планирования, аншлюза Беларусі не предполагается. Если беларусы захотят когда-нибудь действительно стать гражданами единого государства, что же, может быть, подумаем, но поглощать Беларусь Россия не собирается. И в последние годы своей достаточно жесткой экономической политики в отношении нынешнего Минска она это еще раз, в 25-й раз доказала. Впрочем, конечно, многих россиян беспокоит то обстоятельство, что авторитарно-социалистический режим Беларуси в какой-то мере распространяет свое влияние на Россию. Ну, что ж делать? Приходится жить. Все-таки Беларусь братская страна, и у нас открытые границы, которые, впрочем, как раз и дают возможность беларусам вроде вас говорить относительно свободно. Не было бы у вас открытых границ, вас бы совсем прихлопнули. Спадар Карагану, ваши навуковые тезисы на конт Беларуси типовые СССРовские с часов ЦККПСС. Цены на газ и нафту для Беларуси ниже за сусветное дозволяют зараблять до 6 миллиардов доляров по-черному для ваших кремлевских заказчиков на перепродаже. Вы зарабили с Беларуси контору по отмывце украденных у народу России миллиардов. Просто смешно, что Россия допоможе РБ модернизовать промысловость и политическую систему. Вы сами сыровинная краина и не здольные нават себе свиней на мясо нагадывать. А ваша политическая система на узровне менталитету чекистов и призначенного заранее марионеточного президента. Мы уже больше за 200 годов вашей колонии были и будовали вам усю в Сибиру в якости рабов. Тени час вам отшапиться от Беларуси, перестать знищать наш народ. Да, я выражаю глубокое сочувствие своему собеседнику. Предлагаю ему все-таки почитать газеты, почитать интернет. Все, что он говорит, ну, мягко выражаясь, не соответствует действительности. Мне его жалко. Он несчастный человек. Як вы пракаментуеце паведамленне, што Рада Еўропы абгаворыць санкцыі, якія могуць быць уведзеныя супраць Расіі? Аб гэтым заявіў дакладчык ПАРЕ па Грузіі Маціас Ёрш, які прыбыў 19 жніўня ў Тбілісі з надзвычайным візітам. У Радзе Еўропы абавязкова адбудуцца дэбаты, дзе мы абгаворым тыя санкцыі, якія могуць быць уведзены супраць Расіі, сказаў ён. Для нас катэгарычна непрымальна, што адзін сябра Рады Еўропы ажыццяўляе агрэсіўныя дзеянні ў 21 стагоддзі, заявіў Ёрш. Ну, что ж делать? Слава тебе, Господи, в Европе очень высокий уровень свободы и демократии. Каждый имеет рассказывать свое собственное мнение. Ну, а Россия будет действовать в соответствии со своими интересами. Нас не очень беспокоит возможность санкций Совета Европы, их просто не будет. Ни при каких обстоятельствах. Да и вводить она их не может. Но что касается сути вопроса, то 10-10 раз можно повторить. Грузия решила уничтожить и выгнать Сетим. Для этого был нанесен удар, в том числе минометами «Град». Погибли сотни и сотни, может быть, тысячи мирных жителей. Грузинское руководство безумно и глупо. Оно думало, что Россия не вмешается, или надеялось, что оно сумеет захватить перевал в России до того, как подоспеют российские силы. Кстати говоря, грузинцы убили и русских миротворцев. Мы действовали абсолютно в рамках международного закона. И единственное, о чем я сожалею, это то, что российского руководства не хватило решимости добить грузинскую армию. Грузия не имеет права с таким руководством иметь армию. Она не может ей пользоваться разумно. Но мы решили остановиться. Ну что ж. Посмотрим, боюсь, что произошла та же ситуация, которая произошла 15 лет тому назад, когда после нападения Саддама Хусейна на Кувейт американцы, поддерживаемые всем миром, в том числе Россией, освободили Кувейт, разгромили силы Саддама Хусейна, но остановились на полпути до Багдада, решив, что Хусейна и его вооруженные силы все-таки надо сохранить. А после этого весь мир получил то, что он получил в виде Саддама Хусейна. Боюсь, что не добив вооруженной силы Грузии, мы снова получим какие-либо взрывы. Но постараемся сделать так, чтобы эти взрывы сдерживались жорсткім спосабам. Шановны спадар Караганаў, цудоўна памятаю, як некалькі гадоў таму ў тэлевізійным інтэрв'ю вы выказаліся пра Лукашэнку прыблізна гэтак. Гэта наш праект, мы Лукашэнку паставілі на царства, і калі трэба, тады і прыбярэм. Цяпер вы часта крытыкуеце Лукашэнку, рэкамендуючы яго адхіленне ад улады. І ў той жа час вашая краіна яго актыўна падтрымлівае. І гэтак жа актыўна імкнецца да анексіі Беларусі. Прапановы аб гэтым ужо паступаюць зусім не двухсэнсоўныя. Ці вам не здаецца, што такая палітыка Расіі нічога агульнага не мае з сяброўскімі адносінамі да беларусаў? І як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка і ягоныя атачэнні сістэматычна прыніжаюць беларускую культуру, руйнуюцца гістарычныя помнікі, зачыняюцца беларускія навуковыя цэнтры, беларуская мова практычна выштурхнута на перыферыю культурнага і грамадскага жыцця? Ці вам не падаецца, што такая палітыка, якую праводзіць Лукашэнка, сыходзіць з Масквы? Менавіта гэтак шмат якія беларусы ўспрымаюць ролю Расіі ў сённяшняй Беларусі. З павагай, Павел. Уважаемы Павел, к сожалению, вы не правы. Чего уж не хватает российской политики, как активного воздействия на белорусское руководство, мы слишком мало обращали внимания на то, что происходило. Что же касается русификации в Беларуси, ну никакого отношения к этому не имеет. На советские времена, насколько я понимаю, белорусский язык поддерживался советской властью. После того, как поддержка очень широкая прекратилась, видимо, произошло что-то, но это ваше дело. Вы должны бороться за свой язык, за свою культуру. Простите, в России есть огромное количество других дел, кроме как защиты белорусского языка и белорусской культуры. Спадар Караганаў, чаму расійскі бізнес, алігархі ірвуцца ў Беларусь жаданнем яе абрабаваць? Палітыкі расійскія пастаянна падманваюць беларускі народ, а самі маюць мары захапіць нас і далучыць да Расіі. Пра гэта ўжо ў адкрытую гавораць у сродках масавай інфармацыі. Чаму мы не можам спакойна жыць разам? Чаму вы так ставіцеся да свайго асноўнага саюзніка, да сваіх братоў? Гэта рэштка імперскіх амбіцыяў, альбо вы проста нам зайздросціце? Я балдею. З чаго несчастнай Беларусі завідваць мы не можам? Мы гораздо более богатые и очень гораздо более свободны. А я не знаю людей, которые хотят разграбить Белоруссию. Что за олигархи, что за несчастье такое? Кто не хочет ничего в Белоруссии? Если бы российский капитал туда пришел, то вы бы были более богатой и демократической страной. Но, к сожалению, он туда и не идет. Просто потому, что ему не очень нравится работать в тех условиях политических, которые там существуют. Я бы очень поддерживал бы экспансию российского бизнеса в Беларуси, поскольку это означало экспансию капитализма и в конечном итоге экспансию демократии. Но этого, к сожалению, почти не происходит. Это были отказы старшини Президиума Рады у питаннях знешней оборонной политики Российской Федерации Сергея Караганова на питанні наведников сайту Свобода.орг. Нагадаю, сегодня на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с российским политиком. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.